złotówkę. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 marca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Do szpitali w Polsce z powodu koronawirusa trafiło kolejnych 800 pacjentów. Liderzy polskiej mniejszości na Białorusi spędzili drugą noc w areszcie. Kolejki ciężarówek na wschodniej granicy Polski w województwie lubelskim. O prawie 32 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem w Polsce poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Minionej doby zmarło 448 zakażonych osób, a wyzdrowiało niemal 28 tysięcy. Do szpitali w całym kraju z powodu COVID-19 trafiło prawie 800 kolejnych pacjentów. 31 757 nowych zakażeń koronawirusem. To ponad 5300 więcej niż w sobotę tydzień temu. Dziś trzecia fala osiągnęła już średni poziom odnotowywany w apogeum fali jesiennej, czyli 26 300, a przed nami dalsze wzrosty. Napisał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia apelował też wczoraj o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. O to, żeby w okresie świątecznym i okołoświątecznym ograniczyć mobilność, ograniczyć wizyty i oczywiście te święta spędzić w tym gronie najbliższych. Tylko w ciągu doby do szpitali przyjęto prawie 800 nowych zakażonych. Terapii respiratorowej wymaga 2823 chorych, o 93 więcej niż dzień wcześniej. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Sprzeciw wobec działań Aleksandra Łukaszenki na Białorusi powinien mieć charakter międzynarodowy, powiedział w Polskim Radiu 24 Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości. Jego zdaniem tylko to daje szansę na cofnięcie się reżimu przed dalszym prześladowaniem Polaków. O umiędzynarodowienie tych sankcji nasz rząd i nasz prezydent zabiegają, wysyłając listy i do prezydenta Stanów Zjednoczonych, i do ONZ-u, i przedkładając tego rodzaju propozycje na forum Unii Europejskiej. Wobec Białorusi trzeba działać wielotorowo, wykorzystując zarówno dyplomację, jak i kontakty nieformalne, stwierdził z kolei Marek Sawicki z PSL. Tylko i wyłącznie poprzez bezpośrednie wsparcie i te regionalne kontakty, które mamy. Oczywiście nacisk dyplomacji we wszystkich placówkach na świecie. Nasi ambasadorowie powinni zwracać uwagę na to, co Łukaszenka wyczynia z Polakami na Białorusi. Ale on nie tylko z Polakami na Białorusi, bo on także z Białorusinami, więc mamy do czynienia tu za wschodnią granicą z despotą postkomunistycznym. Liderzy polskiej mniejszości na Białorusi spędzili drugą noc w areszcie. Angelika Borys, szefowa Związku Polaków i jej troje współpracowników zostało zatrzymanych w związku ze śledztwem dotyczącym obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych w tym kraju. Spis ludności rozpoczął się w Czechach. Z powodu epidemii będzie odbywał się głównie przez internet. Organizacje zrzeszające Polaków żyjących w Czechach zabiegają o to, by jak najwięcej osób podało w spisie narodowość polską. W gminach, w których mniejszość narodowa stanowi co najmniej 10% ludności, powoływane są komisje reprezentujące jej interesy. Michał Przywara z Kongresu Polaków w Republice Czeskiej powiedział Polskiemu Radiu o kampanii, która ma zachęcić do podawania narodowości polskiej. Wiele osób ma takie, Jezu, ale ja nie jestem stuprocentowym Polakiem, tak, bo mieszkam poza granicami. W regionie Śląska-Cieszyńskiego jest bardzo silny też ten etos regionalny. Ta kampania podkreśla, że to poczucie wspólnoty zaolziańskiej to właśnie jest ta Polska. Jestem Polakiem. Tu Rzech Jadoma. W internecie spis ludności potrwa do 9 kwietnia. Natomiast między 17 kwietnia a 11 maja będzie można wziąć w nim udział, wypełniając papierowy formularz. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. 13-metrowa palma wielkanocna stanęła przed kościołem pod wezwaniem świętej Kingi w Świdniku. Mieszkańcy zbudowali ją ze sznurów sztucznych kwiatów oplecionych wokół masztu. Pierwszą palmę zrobiliśmy 3 lata temu, mówi Magda Celińska ze Stowarzyszenia i Chóru Świętej Kingi. Była to palma na tekturowych, grubych rurach, ale niestety pomysł nie okazał się najlepszy, ponieważ od deszczu rury szybko zamokły i palma się zgięła. Pierwsze kwiaty, pierwsze wianki były robione przez nas. Mieliśmy panią, która nas uczyła różnych technik wicia kwiatków z bibuły. Do tego dochodziły żywe gałązki z bukszpanu, ale to też się okazało nie najlepszym pomysłem, ponieważ od deszczu te kwiatki mokły, barwiły, więc w tym roku postanowiliśmy zmienić koncepcję. Palma zostanie poświęcona jutro, w niedzielę palmową. I jeszcze informacja dla kierowców. Kolejki ciężarówek na wschodniej granicy w województwie lubelskim. Najgorzej jest w Dorohusku, gdzie na wyjazd z Polski czeka około 400 tirów. Czas oczekiwania wynosi tu około 19 godzin. W drugą stronę 13. Na przejściu granicznym w Koroszczynie czas oczekiwania na wyjazd z kraju to około 7 godzin, a w Chrabennem 4. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

izraelski Quarter to Africa będzie nam dzisiaj towarzyszył w programie. Ja jeszcze dodam, że audycję realizuje Michał Jakubik, wydaje Jakub Sadowski. I już mamy połączenie z moimi znamienitymi gośćmi, czyli dr Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. A przy telefonie tradycyjnie Zbigniew Parafianowicz, dział zagraniczny Dziennika Gazety Prawnej. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Słyszymy się dobrze. Zaczynamy od Białorusi, od zatrzymania działaczy Związku Polaków w tym kraju, na Białorusi. No i pytanie jest podstawowe. Dlaczego? Dlaczego zatrzymani zostali m.in. Andżelika Borys i Andrzej Poczobut? Wymienię tych najważniejszych, którzy no, są znani szerokiej opinii publicznej w Polsce i na Białorusi. Zbigniew Parafianowicz. Związek Polaków na Białorusi jest organizacją w pełni niezależną od reżimu i to powoduje, że takie organizacje nie mają prawa, znaczy ten fakt powoduje, że nie mają prawa istnieć bez kłopotów, krótko mówiąc, tak? Jakby Łukaszenka przygotowuje się na drugą falę protestów na Białorusi, one już w zasadzie się zaczęły, już doszło do aresztowań. Związek Polaków na Białorusi nijak nie pasuje do tego modelu kontrolowania wszystkiego, bo to jest organizacja spójna o dość bardzo wyrazistym profilu ideowym. Niezależnie od tego, jak bardzo byłaby zinfiltrowana przez KGB, no to to nie spowoduje, że ona zacznie w jakikolwiek sposób bardziej pozytywnie reagować na to, co robi reżim. Ona po prostu nie ma prawa istnieć w tym kształcie, w jakim jest i dlatego spotyka się z takimi represjami. Rozumiem, że tu przeszkadzają te mocne korzenie i tradycje związane też z Polską, no bo to też trzeba powiedzieć, prawda? Zdecydowanie. No, Polacy w propagandzie Łukaszenki funkcjonują jako piąta kolumna, separatyści, którzy dążą do oderwania w zachodniej części kraju od reszty Białorusi. To jest forma takiej narracji dla zwolenników Łukaszenki, która ma uzasadnić to, dlaczego reżim tak ostro postępuje z Polakami, z mniejszością polską, czy też z opozycją, która też jest łączona z tym polskim separatyzmem rzekomym na zachodzie Rzekomym Białorusi. Separatyzmem, to trzeba podkreślić. Zdecydowanie. Ja pamiętam te nastroje, widać było te nastroje bardzo wyraźnie. W sierpniu byłem na wiecu ubiegłego roku Łukaszenki w Grodnie, w którym on po raz pierwszy tak bardzo wyraźnie w tym sezonie politycznym protestów politycznych zdefiniował tą doktrynę właśnie, dlaczego walczymy z mniejszością polską na Białorusi. No dlatego, że to będą próbowali oderwać Brześć, Grodno od Białorusi, te wszystkie bzdury, te narracje takie, które mają zmobilizować elektorat Łukaszenki, no ale część ludzi, jak wśród zwolenników Łukaszenki rozmawiałem o tym jego wystąpieniu w Grodnie, no to część ludzi niestety wierzy w tą narrację i podziela ten pogląd, że Polacy są zagrożeniem dla suwerenności Białorusi. Znaczy też faktem jest to, że bardzo wielu tych obecnych, tych osób obecnych na tym wiecu poparcia dla Łukaszenki, tych zwolenników Łukaszenki, sceptycznie patrzyło na tą narrację. To jest bardzo optymistyczne, że nie dowierzali w to, co mówił prezydent. No, ludzie w Grodnie czy w Brześciu żyją blisko granicy, handlują transgranicznie i zdają sobie sprawę z tego, że Polska nie jest krajem, który miałby jakiekolwiek aspiracje do tego, żeby te Grodno czy Brześć odzyskać, zająć, oderwać, tak. Cokolwiek. Doktor Agnieszka Bryc, powiedz, w takim razie Polska chce twardych reakcji Zachodu, Stanów Zjednoczonych. Co może Zachód zrobić, w tym oczywiście Polska, bo przecież należymy do świata Zachodu, by wymusić na Łukaszence no, trochę łagodniejsze traktowanie Związku Polaków na Białorusi? To jest to, co robi Łukaszenko z mniejszością polską, jest trochę takim sygnałem skierowanym do Warszawy. Takim. Wiemy, że tak jak powiedział Zbyszek, szykuje się duża, długa fala protestów, więc ja, Łukaszenko, będę tutaj gotowy podjąć to wyzwanie, a jednocześnie Warszawa musi zdecydować w tym momencie, czy bardziej zależy nam na na bezpieczeństwie Polaków, mniejszości polskiej w Białorusi, czy na takim ostentacyjnym popieraniu protestujących, tych domagających się ustąpienia Łukaszenki. To jest... No dobrze, ale Agnieszko, ja tylko powiem szczerze, że trochę się dziwię jednej rzeczy. Przecież Swiatłana Cichanouska, która de facto wygrała wybory, która stanowi polityczną przeciwwagę, ma swoją siedzibę w Wilnie na Litwie. To dlaczego w kierunku Litwinów nie ma skierowanej tej włóczni represji, tylko właśnie w stronę Polski. Ale ja się tylko na chwilę wtrącę. Proszę bardzo. W stronę Litwinów te akcje też są wymierzone, tylko to się inaczej wyraża. Białorusini na przykład przenoszą część swojego handlu z portów litewskich do portów rosyjskich, także to też się finansowo jakoś tam na Litwie odbija. W Polaków to uderza z racji tego, że mamy bardzo wyraziste i dobrze funkcjonujące organizacje po prostu na terenie zachodniej Białorusi, ale Litwini też dostają za swoje. To teraz szansa dla dr Agnieszki Bryc. Tak, ja tylko uzupełnię, że my jako Zachód jesteśmy w stanie wiele zrobić, tylko pytanie, czy chcemy wiele zrobić, bo tu znowu wracamy do tej samej dyskusji, która trwa od początku tych protestów, czy popieramy protestujących, w tym bronimy mniejszość polską na Białorusi, czy raczej zachowujemy się pasywnie, biernie i tylko i wyłącznie reagujemy słownie, bo to, co ja do tej pory widzę, no to oprócz sankcji, które no już nie chcę ich komentować, no to raczej reakcja Zachodu opiera się na takim, nie to, że milczącym przyzwoleniu, ale na takim werbalnym sprzeciwie, a cała inicjatywa tego, co się dzieje na Białorusi, oddana jest w zasadzie nawet nie Łukaszence, tylko prezydentowi Putinowi, więc ja nie chcę brzmieć dzisiaj tak bardzo pesymistycznie, ale to zapytajmy Moskwę, co może zrobić. Trochę szydzę sobie, przepraszam, ale to trochę to już jest taki moment, w którym analitycy, prawda, przechodzą przez taki trochę Rubikon. No ile ja rozumiem, czasu... nawet ten ruch Łukaszenki w Dzień Wolności, aresztowanie 200 osób, zatrzymania 200 osób, no też pokazują, że on symbolicznie gardzi jakimkolwiek porozumieniem, rozumiem, prawda? Tak, to nie jest moment na porozumienie, bo Łukaszenko szykuje się po prostu do... On już teraz podkręca śrubę i szykuje się na jeszcze ostrzejsze rozwiązania w stosunku do protestujących i także swojego własnego społeczeństwa, więc to nie jest czas na to, żeby podejmować jakieś dyplomatyczne rozmowy o przyszłości jego rządów na Białorusi. Przynajmniej tak to wygląda z perspektywy Mińska. Dzisiaj jest nieoficjalne obchody, drugi dzień, 103. rocznicy proklamowania niezależności Białorusi. Pojawili się ludzie na ulicach i pojawiło się mnóstwo patroli białoruskiego OMON-u. Już są pierwsze zatrzymania. Zbigniew Parafianowicz mówi i Agnieszka Bryc, mówicie oboje o tym, że zapowiadają się wielotysięczne demonstracje na Białorusi. Zresztą to zapowiada Cichanouska w Wilnie. No dobrze, to w takim razie widzieliśmy tortury, widzieliśmy no, dramatyczne, koszmarne sceny z ulic Mińska z sierpnia i września ubiegłego roku. W takim razie czy Łukaszenka może uderzyć z taką samą bądź zdwojoną jeszcze siłą, skoro pokazuje teraz pogardę dla właśnie rozmów, dla symboliki, dla Dnia Wolności, no i też zajmuje się Związkiem Polaków na Białorusi, Zbigniew Parafianowicz. Znaczy to jest tak, że on nie jest zdolny do jakiegokolwiek kompromisu i to, czego można się spodziewać, to jeszcze bardziej radykalnej reakcji. No ale to już może oznaczać strzelanie do ludzi. No niestety, mówiąc tak, wprost. Niestety może to właśnie znaczać. Obecne protesty koordynuje w dużej mierze takie stowarzyszenie funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy odmówili posłuszeństwa Łukaszence. To jest dla niego bardzo niebezpieczne, to takie rozsypywanie się też aparatu bezpieczeństwa, który stanowi dla niego taką klasę średnią, jakby budżetników takich, czyli nauczycieli, ludzi z sfery budżetowej, ale też właśnie służb mundurowych, którzy stanowią dla niego bazę wyborczą, gospodarczą i taką swoistą klasę średnią. Widzimy coraz częściej, że na tych protestach pojawiają się właśnie przedstawiciele służb mundurowych, którzy odmówili mu bezpieczeństwa. Jest tyle przecieków z tego systemu, że to jest dowód na to, że ten system po prostu zaczyna być dziurawy. I Łukaszenka zapędzony w róg będzie postępował radykalnie i bez oglądania się na reakcję Zachodu. On nie ma pieniędzy, kryzys gospodarczy się pogłębia. On nie potrafi finansować długu Białorusi, także to nie wróży nic dobrego. Mówisz o tym, że system cieknie, ale może to jest tak, że cieknie ta łódź tylko z Łukaszenką na pokładzie, ta jego na samym szczycie władzy. I Agnieszko, pytanie do ciebie, czy Władimir Putin pozwoli Łukaszence zatonąć i tak tą sytuację zmienić, że pojawi się tajemniczy następca, który będzie ten jednak reżim kontynuował i spróbuje jakoś tą sytuację poukładać po myśli Moskwy? To wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądała wiosna na Białorusi. Jeżeli podzielasz pogląd o tym, że może użyć karabinów do tłumienia opozycji? Tak, to chodzi o to, że jeżeli teraz przy tym symbolicznym ataku na, nawet nie symbolicznym, ale takim fizycznym ataku na mniejszość polską, Łukaszenko pokazuje, na co go też stać, znaczy co on, prawda, na co będzie jakby decydował się, na jakie kroki będzie decydował się w stosunku do protestujących. I jeżeli Białorusini się nie przestraszą i dojdzie do protestów albo podobnie intensywnych jak latem ubiegłego roku, no to w tym momencie Kreml będzie się zastanawiał, jak sytuację rozwiązać, bo pamiętajmy, w tym roku jesienią w Rosji odbywają się wybory parlamentarne i prezydent Putin będzie chciał mieć spokój polityczny w najbliższym flance. Sąsiedztwie, bo będzie się bał, że takie wzniecone jeszcze raz protesty na Białorusi, jak trochę iskra zapalna, mogą przeskoczyć na społeczeństwo rosyjskie, jeżeli znajdzie się podatny grunt, czyli na przykład sprawa z Nawalnym będzie cały czas obecna w mediach, jeżeli sytuacja gospodarcza będzie się pogarszała w Rosji, nastroje i frustracja Rosjan także może być podatna na kontynuowanie samego podejścia takiego protestującego Białorusinów, więc tak, to jest ryzyko dla Kremla. On będzie musiał w pewnym momencie zdecydować, co jest, które rozwiązanie, który scenariusz jest lepszy dla władzy na Kremlu. Skoro mówimy o Rosji, no to myślę, że czas by porozmawiać o szpiegach, którzy dla tej Rosji pracują w Bułgarii. Świat i ludzie. A raczej można powiedzieć pracowali, bo zostali aresztowani. 5 z 6 zatrzymanych zostało ocenione, sąd ocenił, że byli szpiegami na rzecz Rosji. Między innymi były pracownik, wysoki rangą pracownik wywiadu wojskowego, Iwan Iliew, był szefem tej siatki szpiegowskiej. To powiem szczerze, to są informacje dramatyczne. Jeżeli jeszcze dołączymy do tego informacje sprzed wyborów, które mają się odbyć tam 4 kwietnia. 87 agentów lub współpracowników dawnej bezpieki jest wśród kandydatów w wyborach parlamentarnych, tak donosi Polska Agencja Prasowa. To pokazuje nam tę Bułgarię w dość dziwnym świetle. Zbigniew Parafianowicz, zacznijmy od ciebie. Tak, no bo ta ostatnia akcja z zatrzymaniami ludzi współpracujących z Rosją, ona jest bardzo spektakularna, ale informacja o tym, że Bułgaria nie jest takim bezpiecznym ogniwem w systemie natowskim, wiedza o tym jest dość powszechna od dawna. No, w ubiegłym roku mieliśmy też dość głośny skandal szpiegowski z udziałem pierwszego sekretarza ambasady rosyjskiej w Sofii, który bezczelnie chodził po tej Sofii, oferował pieniądze za współpracę i za wynoszenie sekretów wojskowych pracownikom MON-u czy służb specjalnych. Jest tajemnicą Poliszynela to, że Sofia jest stolicą operacji wywiadu wojskowego rosyjskiego na Bałkany, a Belgrad z wywiadu cywilnego. Taki jest podział geograficzny działania wywiadów rosyjskich? No tak się popularnie mówi, tak, że Sofia jest zielona, a Belgrad niebieski, używając tej takiej nomenklatury bezpieczniackiej. Do tego na czele MON-u bułgarskiego stoi polityk skrajnie prawicowy, Karakaczanow, który jest powszechnie uznawany za rusofila, putinofila. On zasłynął z tego, że robił sobie zdjęcia z oblatywania takich samolotów szturmowych Su-25. On mocno promuje tą współpracę w wymiarze wojskowym z Rosją, z Białorusią. Te samoloty Su-25, one są remontowane w Baranowiczach na Białorusi. Także jest to dość niestandardowe zachowanie, niestandardowa polityka, jeśli chodzi o państwo NATO, które znaczną część swojej floty wojskowej remontuje na Białorusi, która jest częścią systemu. Przed chwilą o niej rozmawialiśmy Rosji, tak, i pokazaliśmy, co się dzieje na Białorusi. Ja, doktor Agnieszka Bryc, ja tylko powiem, że 2-3 tysiące dolarów miesięcznie mieli dostawać za swoje informacje. No to jest przerażająco mała kwota, jak na takie usługi. Ale nie zaskakuje, bo to jest kwota bardzo, powiedzmy, prawdopodobna. Znaczy, można spodziewać się takich sum. Czyli wiemy, jak wygląda cennik współpracy z Moskwą, a należy ten cennik przełożyć także na ryzyko, które niesie za sobą podjęcie współpracy z wywiadem rosyjskim. Więc to jest trochę taka podpowiedź dla wszystkich, którzy, prawda, dla tych środowisk w Europie Środkowej, które albo są uważane za użytecznych idiotów, albo same z siebie ideologicznie, czy z jakiegokolwiek innego powodu chciałyby, albo sympatyzują z Kremlem i chciałyby podjąć współpracę, więc można powiedzieć, zastanówcie się, czy jest to na pewno opłacalne, ale już tak mówiąc bardzo poważnie i wracając do polityki, to te zatrzymania, one także wpisują się w takie przygotowywane na jeszcze w tym roku cykliczne ćwiczenia natowsko-amerykańskie, które będą miały miejsce właśnie w Europie Środkowej, między innymi w Bułgarii, to jest ten słynny Defender 21. I my wiemy, że pod tym względem Bułgaria, tak to przynajmniej jest analizowane czy oceniane przez część analityków, że może starać się poprawić swoją pozycję w stosunku do między innymi partnera, znaczy do partnerów w ramach NATO, bo przecież tak jak mówiliśmy, to Bułgaria jest tym słabym ogniwem tego sojuszu. My się przyzwyczailiśmy mówić o Turcji jako o słabym ogniwie, ale jeszcze w basenie Morza Czarnego, który jest niezwykle ważny dla Rosji i niezwykle ważny dla NATO, w tym Turcji, to Bułgaria jest właśnie tym państwem natowskim, ale właśnie słabym ogniwem. Więc to, co się wydarzyło w Bułgarii, ono pokazuje pewne poważne zmiany, więc warto przyglądać się wydarzeniom w basenie Morza Czarnego. Ale to jest gest Bułgarii w stosunku do NATO, że takiego samooczyszczenia się z tego problemu, czy jak to należy rozumieć? Oceniane jest to w ten sposób, przynajmniej sami Amerykanie sugerują, że działania bułgarskie, one zostały podjęte nie te ostatnie, ale jeszcze wcześniejsze, bo wiemy, że afery trwają nie od, jakby one są publikowane i takie, prawda, one wychodzą na powierzchnię teraz, natomiast te śledztwa trwają kilka ładnych lat, przynajmniej od 2019 roku i to się dzieje także przy takim przyzwoleniu i można by powiedzieć zachęcie strony amerykańskiej. Więc coraz ciekawsza robi nam się polityka w basenie Morza Czarnego i to jest o tyle ważne, że dla NATO i dla Stanów Zjednoczonych basen Morza Czarnego jest nie mniej ważny, jeżeli nie ważniejszy, od flanki wschodniej, bo tam się koncentruje bardzo agresywna aktywność Rosji, bo przecież Morze Czarne to jest Krym i największy bastion militarny Rosji w tym regionie. Jeszcze Zbigniew Parafianowicz, krótko do tego. Znaczy, to jest tak, że rzeczywiście bez tej inspiracji amerykańskiej, bez zachęty do tego, żeby się oczyszczać, do tak wielkiej afery w Bułgarii najprawdopodobniej nie mogłoby dojść. To samo dotyczy Serbii, która co prawda nie jest w NATO, ale jest też jakby obiektem przetargu pomiędzy wschodem a zachodem. Tam też swego czasu mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że w Sky News pokazał się paszport dyplomatyczny niejakiego Szyszmakowa Welszyrokowa. To był dawny atasze wojskowy w Warszawie, a później cywil, który robił interesy w Serbii, a tak naprawdę oficer, który nadzorował przewrót w Czarnogórze. I to też jest interpretowane, że do tego wydarzenia doszło dzięki Amerykanom, dzięki Brytyjczykom, dzięki tym najsilniejszym ogniwom w NATO. I to samo najprawdopodobniej dotyczy Bułgarii. Mówiłeś o przetargach, to powiedzmy w takim razie za chwilę o przetargach wyborczych w Izraelu. Świat i ludzie. Czwarty w ciągu 2 lat, to podkreślają komentatorzy, pokazując, jak rozedrgana jest ta scena polityczna w Izraelu, ale nie przyniosły rezultatów. Benjamin Netanyahu cały czas szuka poparcia koalicyjnego. Weszło 13 partii skrajnych. Nie będziemy tego opisywać z detalami, ale Agnieszko, poproszę cię, byś powiedziała, co się wydarzyło, z kim Benjamin Netanyahu może znaleźć koalicję, i te dwa, myślę, że ugrupowania, skrajny, islamistyczny, arabska partia, a z drugiej strony partia nazywana syjonizmem, partia związana z radykałami żydowskimi, prawda? W ten sposób możemy to określić. To taki najprostszy podział, ale wyjaśnij króciutko, co się wydarzyło. Szybciutko. Te wybory odbyły się w podobny sposób jak ostatnie, czyli mamy pad. Ten pad może być przełamany dopiero wtedy, kiedy której ze stron uda się utworzyć koalicję większościową rządzącą. Na razie się na to nie zapowiada. Po stronie Netanyahu, czyli jeżeli miałby rządzić premier Netanyahu, wtedy powstałby w Izraelu najbardziej skrajny w historii, pod względem ideologicznym, bardzo prawicowy, bardzo religijny. Ja bym powiedziała nawet taki ultrareligijny, bardzo wrogo nastawiony do obywateli nieżydowskich w Izraelu i do partnerów na zewnątrz. Czyli to byłby po raz pierwszy taki bardzo radykalny, prawicowy rząd w Izraelu. I teraz Netanyahu, tylko po to, żeby zwiększyć swoje szanse na utworzenie koalicji, wspomógł politycznie w kampanii wyborczej taką bardzo małą partię religijnego syjonizmu, czyli kahanistów. To są ci żydowscy ekstremiści, którzy nawiązują do Meira Kahane, czyli tego, który odpowiada za masakrę w Hebronie, między innymi. Czyli Netanyahu zgodził się wprowadzić do mainstreamu politycznego bardzo ryzykowny dla bezpieczeństwa Izraela element taki ekstremistyczny. Ale to nie wszystko, bo mamy także ekstremę po drugiej stronie i mamy partię, która oficjalnie nie opowiedziała się po żadnej ze stron. To jest partia, która wyłamała się przed wyborami z takiej wspólnej listy partii arabskich, i to z kolei to jest partia islamistyczna. To jest partia radykalna, tylko tyle, że w drugą stronę. Niesamowite. Więc można powiedzieć, że wszystko zależy dzisiaj od bardzo intensywnych negocjacji. Prezydent wskaże albo najprawdopodobniej na Bibiego jako tego, który pierwszy będzie miał szansę utworzyć rząd. Później to będzie najprawdopodobniej Yair Lapid z tej partii opozycyjnej głównej, która zajęła drugie miejsce w wyborach. Być może żadnemu z panów nie uda się utworzyć koalicji. Wtedy mamy latem 5 wybory. Jeżeli któryś z nich utworzy koalicję, to najprawdopodobniej będziemy mieli wybory. Spaliłaś mi to pytanie o 5 wybory, bo chciałem cię zapytać na koniec tej rozmowy o Izraelu, ale w takim razie za chwilę jeszcze też poruszymy na sekundę ten temat. Zbigniew Parafianowicz, taki wybuchowy kneset, politycznie oczywiście, na szczęście. Taka niestabilna sytuacja w tym kraju, ale z drugiej strony już połowa populacji z prawie 10 milionów jest zaszczepiona po raz drugi na COVID-19 i pod tym względem Izrael, te struktury pracują normalnie. Tu mogą się, nazwijmy to, politycy się przepychać, ale samo państwo funkcjonuje jak w zegarku. Tak to chyba możemy rozumieć. Zdecydowanie. To jest taki model włoski, tak? Czyli model wiecznego kryzysu parlamentarnego, który toczy państwo, ale z drugiej strony struktur, które są wydajne, funkcjonują i nie budzą większych zastrzeżeń, chociaż rzeczywiście zaskakujące jest to, że Netanyahu nie potrafił zdyskontować tego sukcesu szczepionkowego, bo jego ugrupowanie dostało, zdaje się, o 300 tysięcy głosów mniej, o ile dobrze pamiętam. 52 miejsca w parlamencie. Tak, to jest dużo, to jest duża strata, mimo tego, że w zasadzie cała kampania była obliczona na promowanie właśnie tej wydajności ze szczepieniami, tego, że Izrael jest pierwszym krajem w pełni zaszczepionym. A może coraz bardziej mają dość Izraelczycy Netanyahu i tego całego tańca wokół afery korupcyjnej, wykorzystywania jego urzędu, o to tutaj chodzi. Tych zarzutów jest wiele, już nie chcę ich wspominać, ale mniej więcej niejednego polityka one tak naprawdę kompromitują, a tutaj on cały czas jest u władzy. No zdecydowanie to jest tak, że jeżeli miarą sukcesu tych wyborów było przetrwanie Netanyahu, no to można uznać, że Netanyahu wygrał, ale licząc, patrząc na to w perspektywie długofalowej, tworzenia stabilnego rządu, kreowania jakiejś długotrwałej i dalekosiężnej polityki, to nie jest żadne zwycięstwo. W żadnym wypadku tego nie można tak nazwać. Agnieszka Bryc? Tak, ale trzeba powiedzieć, że jeżeli liczyć, znaczy oceniać tak bardzo cynicznie sytuację, to Netanyahu akceptuje wieczny chaos tylko dlatego, że to, że nie ma rządu, oznacza, że on będzie pełnił funkcję tymczasowego premiera, prawda? Znaczy Ja mam wrażenie, że ta sytuacja jemu sprzyja. On się cały czas utrzymuje w tych kręgach władzy. To jest jakby wymyślone politologiczne działanie tego polityka. Tak, znaczy on jest sprawnym politykiem, ale pamiętajmy, że Izrael od drugiej intifady jest pęknięty na dwie części i coraz bardziej prawicowy. I Netanyahu dzisiaj coraz bardziej dochodzi do ściany, czyli te wybory pokazują, jak niewielkie są przepływy między blokami i to, co może czerpać, znaczy to, co może robić Netanyahu, to tylko konsolidować swój blok i mówić, że wszyscy powinni, nie tylko likudnicy, pójść do wyborów, ale także wszyscy na prawo, także religijni. Także wyborcy religijni. Stąd jego, nie tyle romans, ale dzisiaj bardzo poważne zaangażowanie i takie małżeństwo z partiami skrajnie religijnymi. I to się będzie pogłębiało, bo on już nie ma możliwości łowienia po drugiej stronie wśród centrystów, bo pamiętajmy, z Likudu wyszedł Gideon Saar i założył partię Nowa Nadzieja. I to są właśnie ci rebelianci, którzy przeszli do opozycji. Stąd też jego osłabienie i to pokazuje, że w perspektywie dłuższej Likud, a konkretnie Netanyahu, będzie miał spore kłopoty z kolejnymi zwycięstwami. Przepraszam. Tutaj wchodzimy już w niesamowity las polityczny Izraela, natomiast ja bym wyprowadził nas z tego Knesetu na szerokie wody, mianowicie o tym pisze Wall Street Journal, dziennik Haaretz izraelski. A Izrael atakuje tankowce przewożące ropę nielegalnie dla Syrii w ilościach dziesiątków takich jest ataków. Zbigniew Parafianowicz, co się dzieje na wodach Zatoki Perskiej i co się dzieje w relacjach tego typu pomiędzy Izraelem a Iranem? To tej wojnie się w ogóle, o tym się w ogóle nie mówi za często. No zdecydowanie, ale to tak, no, na wodach Morza Arabskiego. Morza Arabskiego, przepraszam, tak. I we wschodniej części Morza Śródziemnego trwa od kilku dobrych lat cicha wojna pomiędzy Izraelem a Iranem nie tyle o dominację czy o wpływy, tylko o to, żeby Iran nie mógł mieć sankcji, upraszczając, nie mógł mieć sankcji i nie mógł handlować ropą, na przykład Syrią, która ma utrudniony dostęp do surowców, czy też żeby nie mógł transportować uzbrojenia dla Hezbollahu libańskiego. I to mówi się, znaczy i Wall Street Journal, i Washington Post piszą, że przez te kilka lat mieliśmy co najmniej kilkadziesiąt ataków z Izraela na okręty irańskie na wschodnich wodach Morza Śródziemnego. Iran odpowiada oczywiście, tak jak odpowiedział właśnie na Morzu Arabskim, atakując kontenerowiec izraelski, który przewoził samochody do Chin. No tylko właśnie różnica jest taka, że o ile Iran atakuje najczęściej okręty cywilne izraelskie, o tyle 13. flotylla Izraela atakuje głównie okręty przewożące albo ropę, albo broń. Trzeba powiedzieć, że te okręty nie toną, one są tak atakowane, żeby je po prostu uszkodzić. Tak. I to jest celowe, oczywiście. Tak. Jest bardzo wyraźny paradygmat, bo uszkadza się w okręt mniej więcej 2 metry nad linią wody, żeby on nie zatonął, lub uderza się po prostu w silnik, żeby go uszkodzić. No bo jak wiadomo, zatopienie okrętu jest aktem wojny. No tak, I trzeba by przejść od tej jakby tajnej wojny o niskiej intensywności do otwartego konfliktu zbrojnego na morzu, czym póki co żadna ze stron nie jest zainteresowana. Doktor Agnieszka Bryc, powiedz, co to się dzieje, ta cicha wojna o tankowce, to jest też element takiej strategii izraelskiej, jeżeli chodzi o prowadzenie działań ofensywnych w stosunku do swoich wrogów, w tym wypadku do Iranu. Tak, to jest element wojny takiej kampanii między wojnami. tak to przynajmniej Izraelczycy nazywają, oni po prostu próbują osłabić potencjał swojego najprawdopodobniej wroga w najbliższej konfrontacji, ponieważ Izraelczycy przygotowują się do dwóch takich odsłon, powiedziałabym, wojennych, zewnętrznych. Po pierwsze, wydaje im się, że to, co ich czeka w najbliższej perspektywie, to kolejna wojna na odcinku na froncie północnym z Hezbollahem, dlatego uderzają we wszystkie... Czyli Liban, czyli muszą osłabić Hezbollah wzmacniany tymi dostawami, mhm, prawda, z zewnątrz, a także osłabić protektora Hezbollahu, czyli Iran. To jest bardzo konkretna kalkulacja. Ta rywalizacja trwa od lat, to znaczy od przynajmniej 2,5 roku. Natomiast to nie jest jedna taka wojna w ukryciu, ponieważ my wiemy, że równie dobrze, tylko tutaj z kontekstem takim jądrowym, trwa taka sama wojna w cieniu, kiedy Izraelczycy eliminują naukowców z programu jądrowego Iranu, natomiast Iran odpowiada, dokonując zamachów na dyplomatów izraelskich w różnych stronach świata. I tutaj link bułgarski, między innymi kilka lat temu właśnie w Burgas, prawda, w takim kurorcie, tak, turystycznym, dokonano zamachu i wszyscy od razu, przynajmniej Izraelczycy, wiedzieli, że to były struktury związane z Hezbollahem. Wojny w cieniu, tak chyba możemy to nazwać, pomimo rozchwianej sytuacji politycznej w Izraelu. I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Doktor Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Także Zbigniew Parafianowicz, dział zagraniczny Dziennika Gazety Prawnej. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. My pozostajemy na wodach, ale tym razem kanału Sueskiego i opowieści o wielkiej, nieoczekiwanej blokadzie tej drogi handlowej, którą rocznie pokonuje prawie 20 tysięcy okrętów. Afryka, oh Afryka, Afryka, tonight. Afryka i Quartet to Afryka. Dzisiaj nam towarzyszy ten wspaniały izraelski zespół. A skoro Afryka, no to w takim razie kanał Suezki. Gigantyczny kontenerowiec zablokował jedną z nitek kanału Suezkiego. Okręt ma wielkość 4 boisk piłkarskich. Tak lubują się w tym porównaniu agencje prasowe. Co to oznacza dla świata, dla Egiptu? Jakie znaczenie ma właśnie w wieku internetu i lądowania na Marsie? Mają tradycyjne morskie szlaki handlowe. Jest z nami profesor Andrzej Grzelakowski, kierownik Katedry Logistyki i Systemów Transportowych Uniwersytet Morski w Gdyni. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy. Bardzo się cieszę, że się słyszymy. Panie profesorze, no kanał Suezki przeżywał w swojej historii wiele zawirowań, chociażby w 1956 roku też był zablokowany, a później po wojnie sześciodniowej w 1967 został zablokowany na kilka lat. Tyle tylko, że tam trzeba było do tego wojny, a teraz powiał wiatr i ten gigantyczny, te 4 boiska stanęły wszerz i zablokowały od jednego brzegu do drugiego brzegu nitkę kanału. Jak to się mogło stać? No tego typu zdarzenia zawsze mogą wystąpić i to nawet w takich warunkach, przy takich warunkach batymetrycznych i nawigacyjnych, jakie stworzył zarząd kanału, a właściwie rząd Egiptu po rozbudowie kanału tej ostatniej w 2015 roku. To jest ta druga nitka kanału, pan mówi, bo ta oryginalna, jeszcze wybudowana przez Francuza Lesseps'a, to już 150 lat ma, prawda? No ta już ma, tak jest, nawet ponad 150 lat właściwie w tej chwili, bo to 1869 rok był, tak, kiedy oddano do eksploatacji. Ten kanał w jego pierwotnej, że tak powiem, wersji. No i jednocześnie, jak pan wspomniał, no nacjonalizacja kanału przez Nassera to pierwszy okres perturbacji, wojna właściwie, powiedziałbym, izraelsko-arabska to kolejna fala. No i wydawało się, że okres pełnej świetności po rozbudowie kanału. No jednak wiele się zmienia na świecie. Budowano w 2015 roku ze świadomością, że jednocześnie do eksploatacji wchodzą coraz większe jednostki, szczególnie tak zwane megakontenerowce, zdolne do przemieszczania właściwie no 19 i więcej tysięcy kontenerów bezpośrednio na pokładzie. Czyli to właśnie jest ten taki ten kontenerowiec, o którym rozmawiamy, który zablokował kanał. To on należy do tej klasy. Długość prawie 400 metrów, tak jak pan zresztą wspomniał tutaj. Szerokość w granicach praktycznie 50 metrów. No i jednocześnie tutaj zanurzenie pełne, bo chyba na pokładzie ma ponad 20 tysięcy kontenerów, a jego pojemność graniczy właściwie 20 200 kontenerów może zabrać, w tym oczywiście część pustej. No i przyczyną, jeżeli rzeczywiście tak przynajmniej oficjalnie podano i wierzyć tym właściwie informacjom, był bardzo silny wiatr i burza piaskowa. I ten silny wiatr, o tym pan redaktor zresztą wspomniał, wiał z prędkością no 40 mil na godzinę. No przecież bywają no również i na drodze morskiej, otwartej, silniejsze tutaj, że tak powiem, powiewy, ale inne warunki. Tutaj stracono zdolność manewrowania, warunki nawigacyjne i przy właściwie braku widoczności, no bo to była burza piaskowa, stało się to, co się stało, ze wszystkimi konsekwencjami właściwie dla armatora, dla zarządcy kanału, dla innych użytkowników tej no, międzynarodowej, bardzo ważnej drogi morskiej. To jeszcze chwilę powiedzmy właśnie o wadze, co się wydarzyło, bo w kolejce stoi około 300 okrętów handlowych z różnych stron, czy od strony Port Saidu, czyli tam od strony Morza Śródziemnego, czy z południa od Morza Czerwonego. Kolejka jest długa, nie wiadomo, co dalej robić. Część z tych okrętów wybiera się wokół Afryki, rozumiem, żeby starą trasą sprzed ponad 150 lat pokonywać drogę z kontynentów azjatyckiego do Europy, prawda? To chyba teraz tak, powiedzmy o wadze tego, czym jest kanał Suezki dla świata i dla światowej gospodarki. No więc mówiąc krótko praktycznie, według oficjalnych informacji podawanych przez Lloyd's List przede wszystkim, jako no wiarygodnych właściwie ekspertów, którzy pracują i skupieni są wokół tego wydawnictwa, można szacować, że przez kanał Suezki obecnie właściwie przemieszczane jest od 10 do 12% wartości handlu światowego i praktycznie nie mniej również wolumenu tej masy towarowej, która jest przemieszczana, a więc to już świadczy o randze, tego kanału. Proszę sobie wyobrazić, że w ciągu jednej doby praktycznie w kierunku zachodnim przepływają towary, oczywiście na statkach, o wartości mniej więcej 5,1 miliarda dolarów na dobę, a w kierunku wschodnim 4,5. Więc na dobę w obu kierunkach przemieszcza się 9,6 miliarda praktycznie dolarów. A więc no, niesamowite. Ubezpieczone. I teraz no decyzje. Oczywiście nikt nie spodziewał się, że to nastąpi, więc kolejka narastała. Proszę też pamiętać, że ta kolejka, jak pan wspomniał, panie redaktorze, nie istnieje tylko na tej, że tak powiem, południowej od Morza Czerwonego, tutaj przy wejściu do kanału od Morza Czerwonego, właściwie stronie, w pobliżu Taflik, bo to jest ten port, gdzie tam właściwie wchodzi się do kanału, ale ona występuje również w środkowej części właśnie kanału, przy tak zwanym no, dużym jeziorze Gorzkim, no bo tam jest tam właśnie trzy duże jeziora, które wykorzystano do poszerzenia między innymi tego szlaku, no do 160 praktycznie metrów. No i teraz podejmowane są decyzje. To jest rola czynnika czasu w transporcie i w logistyce tak naprawdę. O tym decyduje też załadowca, no i kontrakt, na jakich to zostało zawarte. To jest też, myślę, że strata dla Egiptu wizerunkowa ogromna, bo panie profesorze, prezydent tego kraju, Abdel Fattah al-Sisi, kiedy kopano ten drugi przekop, powiedział, a teraz będzie szybciej, lepiej, sprawniej i Egipt łączy świat, zmienia mapę świata. Takie były slogany. No w tej sytuacji tutaj prestiż bardzo mocno ucierpiał. No został nadszarpnięty, trzeba powiedzieć tutaj wyraźnie, bo być może również w sytuacji, kiedy trzeba będzie oszacować potencjalne skutki tego zdarzenia, również i zarząd kanału może być no, w części winnym za tego typu zdarzenie. Nie odciekł w porę o zjawisku atmosferycznym takim nietypowym, które no, często ma miejsce, ale jednak powinien zdawać sobie sprawę z tego, co się dzieje. Winnych może być wiele, natomiast te decyzje, które są podejmowane, które mają złagodzić skutki, no to oczywiście wiążą się z dalszym wzrostem kosztów. No bo część będzie czekała pewno. Część utknęła, jak powiedziałem, w środkowej niejako części, tak, czyli na tym dużym jeziorze Gorzkim. No i ani w prawo, ani w lewo ruszyć się, mówiąc kolokwialnie, nie może. W związku z tym, no oczywiście wzdłuż przylądka dobrej nadziei. Jeżeli mówimy o południowej stronie, od strony praktycznie Suezu, no ale ta droga praktycznie z tego układu, na przykład no, powiedzmy z Dalekiego Wschodu do Rotterdamu, oznacza no, po pierwsze, że przez kanał Suezki, jeżeli by odbywała się ta podróż, to trwa tam mniej więcej około 26 dni praktycznie. Natomiast to jest łącznie około no, 10 tysięcy mil morskich, no powiedzmy tam około 18 500 kilometrów mniej więcej. Natomiast wzdłuż przylądka dobrej nadziei to się wydłuża o ponad 3500 mil morskich do 13 500 mil. A więc oznacza to jednocześnie większe zużycie paliwa przecież, prawda? Wydłuża się czas w ogóle trwania rejsu, a więc zniszczenie cykli produkcyjnych, takiego środka transportu, no, którego stawka czarterowa dobowa może oscylować w granicach 50 tysięcy i więcej przecież tej klasy w takim zakresie. Czyli mówimy o gigantycznych pieniądzach, które wchodzą w grę. To w takim razie, panie profesorze, firmy ubezpieczeniowe do kogo będą skarżyły tę sytuację? Będą skarżyły armatora, będą skarżyły tego statku, będą skarżyły zarząd portu, zarząd kanału, przepraszam, rząd egipski? Kto tu będzie w ogniu, że tak powiem kolokwialnie, ataku tych firm ubezpieczeniowych? Bo na pewno teraz prawnicy tych firm siedzą i ostrzą zęby. Co tu dalej zrobić, prawda? No dotyczy to głównie eksporterów i importerów, którzy zaangażowali tego typu jednostki w przewozach przez kanał Suezki. I tutaj trzeba na jedną rzecz zwrócić uwagę, że wszyscy są ubezpieczeni. Ta jednostka, o której mówimy, czyli Ever Given, w gruncie rzeczy praktycznie miała już kolizję. Nie możemy o tym zapomnieć, więc właściciel... W Niemczech, w Blankenese, właściwie już przy podejściu do portu hamburskiego zdarzyło się to. Zderzył się z 25-metrowym promem, w tym zakresie wstrzymano ruch na Elbie i też już były skutki z tym się wiążące. To się stało dosłownie przed rokiem, chyba w lutym. Tak. I co to skutku, i co, jaki skutek to ma teraz, podczas tego niefortunnego wydarzenia? Więc ja sądzę, że w tej sytuacji, jak mówię, kiedy wszyscy są praktycznie ubezpieczeni, a sytuacja, że tak powiem, prawna tej jednostki i ekonomiczna jest taka. Właścicielem tej jednostki jest przecież praktycznie japońska znana firma Shoei Kisen Keiko. W związku z tym to jest właściciel. Wyczarterował go na kilka lat tajwańskiemu właściwie, dużemu operatorowi transportowemu, którym jest Evergreen Marine. I to właściwie to spowodowało przyczynę. Sądzę, że może być również brany pod uwagę fakt, potem pośrednio, że na pokładzie znajdowało się 25 osób. To wszystko Hindusi. Ja nie zakładam, że tam był błąd ludzki, tylko no, obiektywne zdarzenie, ale to też może być brane pod uwagę. Obca załoga praktycznie, a zarząd, no bo teraz ten model zarządzania właściwie flotą uległ zmianie, zarząd taki w aspekcie technicznym nad statkiem sprawuje znana również firma zarządzająca tak. Tonażem, to jest praktycznie Bernard Schulte w Hamburgu. Panie profesorze, ja myślę, że do tego tematu jeszcze wrócimy obaj, to obiecuję, bo musimy tę sprawę jeszcze, myślę, że przyjrzeć się rozwojowi wydarzeń, czy się i kiedy, w jaki sposób uda odblokować, uda się uruchomić ten okręt przeogromny o długości 400 metrów. Bardzo panu dziękuję za tą wspaniałą opowieść. Profesor Andrzej Grzelakowski, kierownik Katedry Logistyki i Systemów Transportowych, Uniwersytet Morski w Gdyni. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że to potrwa jeszcze trochę, ponieważ sprzeczne informacje wpływają do nas o właściwie stanie działań, które mają prowadzić do odblokowania kanału. Zobaczymy, czym to się skończy, kiedy to się skończy, bo czym to na pewno odblokowaniem kanału i wrócimy do tego tematu, obiecuję. Dziękuję panu bardzo i to już wszystko w programie Świat i Ludzie. Audycję zrealizował Michał Jakubik, wydał Jakub Sadowski. Ja już państwu mówię do usłyszenia. Michał Żakowski. Autopromocja. Trójka życzy wszystkiego najlepszego Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu w dniu jego 85. urodzin. Z tej okazji przypomnimy państwu koncert jubilata w studiu imienia Agnieszki Osieckiej sprzed 5 lat. Oprócz lidera i jego fantastycznego zespołu na scenie pojawili się goście specjalni Dorota Miśkiewicz i Andrzej Dąbrowski. To właśnie ptak, tylko on! Na retransmisję zapraszamy dziś w trzeciej godzinie audycji Nie Tylko Gitary, czyli po 19:00. To się nazywa impas. Kiedyś trzeba wreszcie skończyć. Dziękuję wszystkim. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie.